إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك خطبة إلو تنغولية تليلزية مشارك متات أمبايو متو كيوانايو باسي أتكوني من الكبالي ومتندوياكي فسيما شرط لكوازة أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى آوي من تقسي الله سبحانه وتعالى كتك عبادات ولا أسيم شركين شرط لبيلي تقسيما آوي لإيمان شرط لتات تقسيما إيو إميافكيانا نكاما متوم صلى الله عليه وسلم الففاني يعني المتابعة أما الموافقة إيو أو يمكن صلى الله عليه وسلم وكينو كي يلزوشيما إن شاء الله كتك خطبة ليه يتفنغمانا مع خطبة ليتنغوليا مولا ما رحمه الله تعالى ومزنغمزا مسألة هايا وكسيما وكيكا ملاغو وجوب معرفة البدع لازم وكلا مسلام أو يكجوا جامب لوزوش جامب للازين Wakila Muislamu atakayedai kuwa ni Muislamu ni lazima kwake yeye ajue jambo la uzushi wala si jambo la watu maalum kama anavyodhani baadhi albid'a inatakikania kwa kila mtu ajue na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nilivyoelezea nilipoanza katika khutba hii alikuwa baada ya kumshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala akisema hakuna Yani maneno mazuri zaidi kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo baya ambalo linalopatikaniwa katika umma huu ni jambo la bid'a. Kasema kila bid'a inampelekea mtu katika upotevu. Na kila upotevu unampelekea mtu motoni. Yatabayan inabainika anna al-amra al-muhdath kuwa hili jambo ambalo liliozushwa katika dini ni wajibu kwa kila muislamu anatakikaniwa awe mbali nalo shairi asema araftu sharra la lishar lakin litawaqi mimi naijua shari si kwa kuitenda shari bali kujeka mbali na shari wa man lam ya'rif ash-sharr min al-khair na yule ambaye asiyejua kutana na shari kutana na khairi yaqa'u fihi ataingia ndani ya shari sasa ni wajibu kwa wewe muislamu kujua bid'a si kwa kutenda bid'a bali kujeka mbali na bid'a na mtu yote ambaye asiyejua bid'a basi ataingia humo humo ndani ya bid'a sasa hii ni muhimu Kwa kila Muislamu ayo ni kujua jambo hili. Vile vile imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake kama alivyoelezea Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafatan an yudrikani. Asema Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya khair, lakini mimi nilikuwa nikimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya shari isije yakanipata mimi. Sheikh Saleh al-Fauzan wafakahullah alipokuwa akisherehesha hadithi hii asema maneno yafuatayo: fahadha fihi dalilun, hapa pana dalili, ala annahu la yakfi an tata'allama al-khaira faqat, hapa na dalili haitoshelezeki mtu ajue khairi peke yake. Tapata baadhi ya Waislamu wao wataka mambo ya khairi ambayo yatakaoingiza peponi basi, wala hawaangalii mambo ambayo yatakaoingiza motoni. Sahihi natakikana kwa kila Muislamu aangalie mambo ya khairi ambayo yatakunufaisha, na vile vile pia awe mbali na mambo yote ya shari ambayo yatakumpelekea katika madhara. Sema bal la budda an ta'rifa ash-shar, bali ni lazima mtu aijue shari, min ajli an tatajannabahu, kwa ajili ya kujiweka mbali na ile shari. Fa idha lam ta'rif ash-shar, ikiwa mtu hataki kuijua shari, yushiku an yaqa fihi, inakaribia kwa mtu kama huyu kuingia katika ile shari, kama alivyosema mshairi akataja mashairi ambayo tuliyataja sasa hivi. Sasa hapa ni wajibu kwa kila Muislamu kujua jambo la bid'a, jambo la ushirikina, jambo la maasi, lakini sio kutenda maasi bali ni kujiweka mbali na yale maasi. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بالو تنينيليا كتك مسألة هاي انتوم صلى الله عليه وسلم سكوموجا علي وچوريا مصعبهاك مستاري مريف چورا انتوم صلى الله عليه وسلم مستاري مريف alafu akasema hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu ya kulia na sehemu ya kushoto, akachora vijistari vidogo vidogo, kisha akasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi' subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattakun, wa anna hadha sirati mustaqima, na hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyoka, ile njia refu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichora, fattabi'u, basi ifuateni. Hapa tuamrishwa kuwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'u subul, wala tusifuate vile vijinjia vichochoro kwa upande wa kulia na upande wa kushoto, fatafarraqa bikum an sabili, ikawa ni yenye kuwatenganisha nyinyi na ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhalikum wasaakum bihi, hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia nyinyi, la'allakum tattakun, ili mupate uchamungu, ili mupate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Abu Shama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abu Shama rahimahullahu ta'ala sema fatahadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu, hakika ametutahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, faman ba'dahu, na baada ya masahaba, yani katika wema waliotangulia, ahlu zamanihi, katika maulama waliotangulia, min albid'a wal muhdathat, kutokamana na mambo ya uzushi na mambo ambayo yalizushwa katika dini, na tukaamrishwa bilitiba kumfata Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi fihi an-najah, ambapo tutakapomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam tutapata ni kwenye kuokoka, min kulli mahdhurin, kutokamana na kila jambo baya au kila jambo ambalo la hatari la kumpelekea mtu katika jambo baya. Ndio baadhi ya masalaf wema waliotangulia wakawa wenye kusema najatul umma fi ta'dhimi sunnah wa halakul umma fi mukhalafati sunnah. Umma ukitaka kuongoka basi unatakikaniwa watukuze sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umma ukitaka kuangamia basi wakiwa atakapokuwa ni wenye kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halakul umma fi mukhalafati sunna, umma utakapoangamia ni wakati umma kama hule utakapokuwa ni wenye kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utakuwa ni wenye kuangamia. Vile vile waqad jaa fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, imekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, fil amri bi itibah, katika kuamrishwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata dini ya sawa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya kama hii, al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala akasema aya kama hii imekuja kwa ikhtibar kwa wale ambao walikuwa kidai kuwa wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul, sema Muhammad uwaambie wao, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda, wayaghfir lakum dhunubakum, na Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe madhambi yenu. Katika aya kama hii tupata faida ya kuwa utakapokuwa ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam utapata mahabba, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukusamehe madhambi yako. Vile vile katika faida ya hadithi hii tathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya mahabba kama yaliku bijalalihi, kama inavyolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, min duni takyifin wala ta'tilin wala tahrifin wala tamthilin, kama walivyokuwa kusema salaf katika ayatu sifat. Twathibitisha kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyothibitisha yeye nafsi yake katika kitabu chake, na vile vile kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyothibitisha katika sunna yake iliyotukufu, basi na kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyia Allah subhanahu wa ta'ala namna au kumfananisha na kitu au kugeuza maana au kupinga kama wanavyofanya ahlul bid'a wal ahwa. Vile vile waqala al-Izz ibn Abdus Salam rahimahullahu ta'ala, tuba, pongezi au furaha, liman tawalla shay'an min umuri al-muslimin, kwa yule ambaye atakayepata uongozi akawa ni kiongozi katika mambo ya Uislamu, fa'ana ala imadati bid'a, ikamsaidia kwake yeye kuiziangamiza hizi mambo ya uzushi, wa ihya'i sunan, na vile vile kuhuisha sunna. Hapa vile vile tupata faida ukiwa na kiongozi wa Kiislamu akawa yeye anahuisha mambo ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa anayabatilisha na kuyafisha mambo ya bid'a, basi al-Sheikh rahimahullahu ta'ala asema tuba, pongezi kwa mtu kama huyu. Naqalahu Ibn Muflih, maneno haya amenukuu Ibn Muflih katika al-adabu shar'iyya. Al-Sheikh Salih al-Fawzan baada ya kutaja hadithi kama hii akasema maneno yafuatayo, walihadha yajibu ala ad-du'a, na hapa ni lazima juu ya walinganizi, mlinganizi aina yote atakayelingania. Na hapa watu wengi sana wamekosea, kila mtu anaingia katika uwanja huu wa kufanya da'wa na yeye ana ahliya, si mtu wa kufanya da'wa bali yeye anatakaniwa afanywe da'wa. Wengi tunavyoona sehemu katika misikiti au katika mimbar au sehemu yoyote ukawaona wanasimama katika swala kama hili, wengi wao hukosea. Fa Sheikh Salih al-Fawzan wafaqahu Allah asema walihadha yajibu ala ad-du'a, ni lazima juu ya walinganizi, an yahdharu al-muslimina min al-bid'a, wa tahadharishi waislamu kutokana na mambo ya uzushi. Hafai imamu au khatibu awe na kithmani ilmu, awe anaficha ilmu. Na hii unapata katika watu wengi, hasa hasa katika mutasawifa, as-sufia na wengineo katika hizbiyin, mahizbi na wengineo wanaficha ilmu, hawaelezei wale waumini wao picha halisi mambo yalivyo. Na hii ni makosa makubwa kwa hawa watu ambao wenye kuparamia katika masala kama haya, na ili hali wao hawafai kuwa ni wenye kulingania. Sheikh Saleh Al-Fauzani wafakahullah asema ni lazima kwa wao watahadharishe watu na mambo ya bid'a wa shirk na ushirikina. Kuna mmoja katika walinganizi hawa alisimama katika mimbar kama hii karibu na nyumbani kwetu. Kuna siku hiyo nilikuwa sijisikii vizuri, ni mgonjwa, kasimama juu ya mimbar na akawa ni mwenye kuambia watu mambo ya ushirikina. Kasema yafaa muislamu kujifunga irizi, yafaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema jisaidie na Allah atakusaidia. Sasa katika miongoni ya kujisaidia, jisaidie na mambo ya irizi. Sasa huyu bwana akawachanganya watu, na ile hali Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazungumza maneno kama haya, ni maneno yake mwenyewe ameyachukua katika kisi yake, katika mfuko wake akaelezea watu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi yake sahihi asema inna ruqa wattamaima wattiwala shirkun, inna ruqa, hakika zunguo la haram, zunguo la ushirikina. Kwa sababu zunguo lina aina mbili, kuna ile ruqa ya kisheria ambayo mtu anasoma Qur'an, na vile vile dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilithibiti. Hii ni sahihi, ipo, lakini inakusudia hapa ni ile ruqya ya kishirikina ambayo unaenda kwa waganga na wapiga ramli na wengineo. Watamaima na tamaim, tamaim ni irizi, irizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lah, mtu yote ambaye mwenye kujifunga irizi basi Allah subhanahu wa ta'ala simtimilizie mambo yake. Maulama wanasema hii ni dua Mtume sallallahu alaihi wasallam aombea. Sasa mtu yote ambaye mwenye kujifunga mairizi mairizi, kajifunga ima kiunoni au kichwani au katika shingo yake au sehemu yote ambayo kaifunga, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea dua kwa huyu bwana, Allah hamtimilizie mambo yake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo kama hili. Watiwala. Tiwala hii ni sampuli fulani ya uchawi inatumika ili mtu kumpenda mke au mume kumpenda mke wake, inatumika katika njia fulani ya uchawi kwa mapenzi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mambo kama haya. Sasa angalia, huyu ni khatibu awaambia watu kuwa fanyeni ushirikina, na bali mkifanya hirizi, wanaposema ukiifunga hirizi kwa kutumia Qur'an, ukiandika mathalan Yasin au ayatul kursi ukaiandika na ukaifanya kama vile irizi, ukaifunga katika shingo yako, asema hili jambo lafaa, wala hakuna ubaya wote, isipokuwa mawahabi tu ndio watuharibia mambo yetu. Sasa ikiwa walinganizi kama hao na wasikilizaji hawaulizi maswali, basi ni hatari. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelezea katika min ashrati saa, katika dalili za kiyama, dalili za kiyama, itakuja fika wakati ilmu itakuwa ni yenye kuondoka, na kuondoka kwa ilmu si kwa mwanachuoni kuwa kalala alafu asubuhi kiamka na kuwa jahil, la, biqabdi ulama, kwa wanachuoni atakapokufa. Ukisikia mwanachuoni yote amekufa, basi ilmu ishaondoka. Sawa, wanachuoni utakapokuwa amekufa, itakuwa sasa hakuna watu isipokuwa ni mruun tafi, mtu duni thamani, mtu kichwa mchunga mbumbumbu, watu wajinga ndio watakuwa wamejiweka mbele, kwa wao wanajifanya walinganizi. Fasuilu, wataulizwa masala mengi, faaftau bighairi ilmu, watatuwafatwa pasi na ilmu, fadallu wa adallu, wao wenyewe watapotea na watapoteza na watu. Ni kama huyu bwana mruun tafi. Sa ash-Sheikh Saleh Al-Fauzani wafakahullah aikawadhi ni lazim kwa kila muislamu atahadharishe watu na jambo la ushirikina, wayaamuruhum bitawhid, na vile vile waamrishe watu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi inavyojulikana na watu leo sivyo kama walivyofahamu salafu salih. Leo mtu akenda katika kaburi la sharifu au akenda katika kaburi la wali, akenda kusujudu na kulia na kuswali na kuchinja kwa ajili yake na kuweka nadhiri, wao wanasema kuwa ni taqarrubu ila Allah, na huu ni ushirikina, huu ni ushirikina. Hii si taqarrub ila Allah. Kama wanavyozungumza hawa watu wa bid'a, wasema hii ni wasila. Hii si wasila, bali ni shirk. Kama alivyoelezea Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika risala yake, katika risala yake Qawaid al-Arba, katika msingi wa pili akaelezea jambo kama hili. Wale walikuwa hawaabudu, wale walikuwa hawaabudu, bali walikuwa wakijikurubisha kwa wao, wakijikurubisha wakisema kuwa ni wasila, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi kuwa ile si wasila, bali ile ni shirk. Waliposema kuwa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, sisi hatuabudu hawa isipokuwa tajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mshoe akasema inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu ambao ni kadhab, dajjalun kadhabun, watu waongo, alafu kaffar, watu walikufuru. Sasa wao wanafanya jambo la ushirikina, alafu wanasema ni taqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa shirka kaikawazi. Fadda'watu ila tauhid, basi kulingania katika tauhid wa sunna, na kulingania katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amru al-ma'ruf, hii ndio ni kuamrishana mambo mema. Katika mambo ya kuamrishana mema, jambo kubwa zaidi ni kumwamrisha mtu au kumwamrisha mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sawa sawa. Ikiwa muislamu itakuwa ibada yake anaifanya kimajaka majaka, anaifanya kubahatisha, basi huyu ibada yake haiwezi kubaliwa, kwa sababu katika sharti za kubaliwa ibada ni lazima iwe ayakuna khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala, iyo umeifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usio umefanya kwa kitu kuna ria au kuna sum'a au kuna kitu kingine ambacho unakifanya, itakuwa ibada kama hile haikubaliwi. Na vile vile iwe ibada kama hile, Mtume sallallahu alaihi wasallam kakutangulia, sio wewe ukafanya matendo yako. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba uhai na akaumba mauti ili apambanue kati yenu nyinyi nani ambaye atakayetenda matendo mazuri. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema ahsanu amala, hakusema aktharu amala, kwa sababu al-ibra, mazingatio ni kukubaliwa kwa ibada. Mazingatio si mtu kufanya ibada nyingi. Ukaona watu wengi sana wakafanya ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzifundisha, wala salafu salih hawakuzipokea, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuelezea katika Qur'ani yake. Ukawapata watu misikitini kwa jumla kwa kupiga kelele na kusema la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha zaidi mara 1000, alafu illa Allah illa Allah illa Allah. Wengine kwa ukorofi wao, kwa upumbavu wao, kwa kufikia kiwango hicho, wasema hu hu hu hu hu. Ukimuuliza nini, asema hii haya rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhiban wazura. Sasa watu wa bid'a ni watu ambao wana matatizo mengi sana, na inatakikania kwetu sisi kuwa mbali na watu kama hawa, ni kuwafanyia da'wa. Ikiwa ni mtu hataki, basi mtu ujieke mbali naye, kwa sababu mtu wa bid'a ni mtu ambaye alipata laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalani watu kama hawa, na watu kama hawa vile vile katika madhara yao watakayopata, hawatakunywa maji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila mtume atakuwa na haudhi siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataona gurupu la watu linakuja, atasema umma wangu, umma wangu, watakuwa ni wenye kuadhibiwa. Taambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hujui hawa watu walifanya nini baada yako wewe? Baada ya kufa kwako walikuzushia mambo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema suhqan suhqan liman badala wa ghayyab, maangamivu juu yenu katika mambo ambayo mliyozusha na mambo ambayo mliyageuza. Sa Allah Allah, ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kwetu sisi kuwa mbali na mambo ya uzushi. Vile vile al-Imam Abu al-Hajjaj al-Makki rahimahullahu ta'ala, wa huwa min kibari tabi'in wa imam al-mufassirin rahimahullahu ta'ala, alipoelezea katika aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala tattabi'u as-subul, wala msifati vijinjia, qala rahimahullah, akasema rahimahullah, al-bid'u wash-shubuhat, ni mambo ya uzushi, ni mambo ambayo ya uzushi na vile vile mambo ya shubha. Shubha ni kitu ambacho kimefanana na haki lakini si haki. Ni kama sasa hivi kuna makundi mengi ambayo yenye kudai kuwa yako katika haki, haya yanaingia katika shubha. kama Hizbu Tahariri, Ikhwan al-Muflisin, Jamaatu Tabligh, Al-Sururiya, Al-Kutubiya, Al-Bannaiya, na wengineo katika makundi yaliyopotea. Haya ni katika makundi ya shubha ambayo Muislamu anatakaniwa awe mbali na makundi kama haya, ashikamane na kundi la Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hizbullah. Namomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.